أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. نديجنا دريم خطاب شروع كيجي سكا سلورم باب كي شفخ خطاباتو ناول خطاب كي أتنعمتون وضعزابون ذكرش او بے دویم خطاب کی دری خواستون دا مشران و پینجر کشران و ذکر شو. دا و دریم خطاب دے پدے کی ردی دو نوری پریتی ذکر کئی دو نور قباحتون. یو قباحت سر انکارهم من الاوامر شد اللہ دا امرون ندی انکار کاو. او دویم و اتیانهم بن نواہی شد کم شئین اللہ منکلیو حرام و ناروا کرونا واللہ تی منکری و نوا بے کول. او تتمر دی خطاب کئی پا تخویف سرا اخیر کی تخویف یو اخروی ذکر کئی. نو حاصل دارے چھ دی لرا پا کارو چھ اوامر منلی و دا نواہی و نمنشو وے خودی الٹا کارو کو اوامر نمنل او نواہی او حرام کرونا بے کول. او بے دیات کریمہ کی سلور اوامر او سلور نواہی ذکر کئی. اول امر سرے و بالوالدین احسانن دا مور و پلار سر نیکی کوئی. دویم و قولو للناس حسنن خلقو تخ خبر کوئی. او دریم و اقیم الصلاة سلورم و آتو الزکاة چل منزو زکاة پابندی کوئی. دا سلور اوامر دی او سلور نواہی ذکر کئی. یو نهی سلا لا تعبودون او دوی منهی دا لا تسفیکون او دری منهی دا ولا تخرجون او سلورمی تا اشاره کئی پا تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان سلا چه دیو بسر دا گناه او دا زیتیب کارنو کی همکاری مکوی. نگوری سلور اوامر شو او سلور نواهی دی خود دین نواهی و بارک اللہ سوی. ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون تاسو دین مخ واړو دارنګ رستو ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم د دې نواهیونه تاسو خلاف وکړو. نسلور اوامر او سلور نواهی ذکر کړي. د دې آیات حاصل لاره چې یو پدې کې د بنی اسرائیل او قصۃ القلب ته اشاره ده چې بنی اسرائیل زونه ډېر کلک زړونه او سخت زړونه وو. ځکه دا سورت بقره کې د بنی اسرائیلو خباستونه ډېر زیات بیانېږي. نو یو لوی قباحت یې سو قسوة القلب و دا قباحت یې مخکې هم ذکر شو بیا هم ورته اشاره کوي. قسوة القلب یې دا و چې یوه خبره به هم بغیر د مضبوط له وزون نه قبلوله. لکه دا د یو بل خباست و میثاق کلک له ورته ویلې کېږي. اللہ بت اخلاق لو زنا خستل خو بیم داغی شر خلاف کاو. نو میثاق قبل لیٹ کی تیری خبر تا اشارہ دا چرا دونا خبیث خلقو چې د اخلاق لو زنا باوجود چې اخلاق او مضبوط لو زنا بت نو وخت ایش خبره به نه قبل ولا خو کو قبول هم به کله به ما تا ولا. دیم پر یاد کې سلور حقداران ذکر کئ. ځکه هر انسان دا حق دارای نی نو په کار داره چې د خپل حقدارانو حق ادا کړي. اول حقداران مور او پلار دي. د هر شان د مور او پلار حق مخکې دی. دویم خپلوان ذکر کوي. دریم یتیمان او څلورم مسکینان. د خپلوانو حقوق شته دی. د یتیمانانو شته. د مسکینانو شته دی. دریم په آیات کې دې ته اشاره کوي چې په حقوقو نه بعد کې اول حق د مور او پلار دی. د هر چانه مخکې د مور او پلار قدر او احترام دا ډېر لازم دی او ډېر ضروري دی. او څلورم دې ته اشاره کوي شګوره د دې حقداران حق ادا کول دا په مخکنه دینونو باندې هم پرځو لکه بنی اسرائیل ته دا حکم وو چې دې حقداران حق ادا کړي دا نګې دې امت هم خصوصي خطاب کوي سورته نساء شپږ دیرشم آیات کې دې امت هم چې تاسو دې حقداران حق ادا کړي پنځم په آیات کې دې ته اشاره ده چې مونږ او زکات داسې عبادتونه دي چې دا په مخکنو دینونو باندې هم پرځو اگر چې په طریقه کې بے فرق وو مخکې امتونو باندې مونځونه پرځو دې امت باندې مونځ پرځ دی اگر چې طریقه د یو بل سره لږه لږه مختلفه هم ده شپږم دې ته اشاره ده چې د مسکینانو او کمزورو خلکو خبرګیري پکار ده او د هغوی د حالاتو نه ځان خبرول پکار دي لکه تفسیر قرطبي دا فائده په یاد کې ذکر کړې ده چې ګورئ کم غریبان خلک یي کمزورې خلک یي مسکینان یي د هغوی د حالاتو نه ځان خبرول پکار دي او په هغوی باندې صدقه پکار ده لکه بعضې خلک په خپله باندې څه مشکل نه لري ښه مالدار یي وسې کېږي ښه موړ او پټي خو په ګاونډ کې چې دی غریبي مسکین یي کونډه یتیم یي د هغوی د حالاتو نه ځان نه خبروي نو آیات کې دې ته هم اشاره ده چې دا ستا حقداران دي د دې حالاتو نه به ځان خبروي اووم دې ته اشاره کوي چې په دعوت کې نرمي پکار ده اگر که کافر مې کافر سم ډېره سختي دعوت کې نه پکار ځکه الله تعالی سوی وقولو للناس حسنا خلکو ته ښه خبره کوئ څه معنی دعوت چې چلوئ نو دعوت په نرمه طریقه چلوئ اگر که کافر مې یو خو د دغه موقع ده د قتال موقع ده د جهاد جهاد او قتال کې سختي ده خو دعوت به سړی په نرمه طریقه باندې چلی چلی فرعون ډېر لوی ظالم دی خو الله تعالی موسی هارون علیه صلات وسلام دواړو ته یقول له قولا لینا چې فرعون ته نرمه خبره کوئ نو دعوت کې به سړی چې دی نرمي کوي دارنګې د ښو اخلاقو مظاهره به کوي بد اخلاقي به نه کوي وقول للناس حسنا کې دې ته اشاره ده اتم فإلا قليلا کې دې ته اشاره ده چې هر امت کې الله تعالی نیکان او مخلصین خلق پیدا کوي لکه بنی اسرائیلو کې بعض مخلص خلق الله والا خلق وو چې دا ډېر لږ لږ او کم کم وو مخلصین خلق دا چې ډېر کمی او بل دې ته اشاره ده د الله تعالی عظمت ته اشاره ده لکه وایي اخذنا ضمیر د جمع ذکر کو نو دا ضمیر د جمع چې ذکر کوي نو د دې فائدې مخکې مونږ بیان کړې وو خو لویه فائده د الله عظمت ته دې کې اشاره ده بیا دې ځای کې یو څو نکتې دي یو نکته دا ده چې د ایتونو کې دې ته اشاره ده چې په ټولو حقونو کې اولنی حق هغه د توحید دی ذکر الله تعالی سوی لا تعبدون الا الله اول د توحید خبره کوي او د شرک رد کوي نو څه معنا توحید په ټولو عملونو کې مخکې دی ولې مخکې دی ځکه دا د ټولو اعمالو روح ده که یو سړي عقیده ده توحید نه یي نو عملونه نه قبلیږي نو یو دې ته اشاره کوي دویم دا ده چې دې ته اشاره کوي چې ګورې د توحید نه وروستو دویم حق د مور او پلار جوړیږي وبالوالدین احسانا د قرآن عامه دا طریقه ده چې اول الله خپل حق ذکر کړي لا تعبدون الا الله دا د الله حق دی او وبالوالدین احسانا دویم نمبر مور او پلار ذکر کوي نو د الله تعالی نه وروسته ډېر لوی حق دا د مور او پلار دی ځکه اولنی پیدایش د الله طرف نه وي خو دویم نمبر بیا تربیت او پالنه دا د مور او پلار د طرف نه وي نو په بچي باندې د مور او پلار حق چې دی دا ډېر زیات دی د دې وینه قرآن کریم کې اکثر د الله تعالی حق او د مور او پلار حق یو بس نږدې ذکر کوي لکه بعض ځای کې وایي ان اشکر لی ولوالدیکا زما شکریا ادا کوه د مور او پلار نو هلته مور او پلار سه نږدې ذکر کړي دي او قرآن کریم کې بیا دا درې آیتونه دا درې قسمه شیونه داسې دي چې دا یو یو ځای ذکر کوي یو سره اطیعوا الله و اطیعوا الرسول د الله او د رسول اطاعت دا یو ځای ذکر کوي دویم د الله حق او د مور او پلار حق دا یو ځای ذکر کوي لکه بیا یاد کې یا سورة لقمان کې وایي چې ان اشکر لی ولوالدیک نو هلته هم الله تعالی د خپل حق سره د مور او پلار حق ذکر کوي او دریم واقیم الصلاة و آتو الزکاة مونځ او زکات اکثر یو ځای ذکر کوي په دې یاد کې یو ځای ذکر کړی دي نو بهرحال دې ته اشاره وشوه چې ګوري دا الله تعالی نه روستو لوی حق چې کوم دی نو دا بیر چاره د مور او پلار دی. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل الله يكلش من واسا وعدد بني إسرائيلنا ما كتير شو إسرائيل يعقوب الإسلام لقب دي أو ببنو إسرائيل داد عرب وشري تربوران جوڑي دل ذكا بني إسرائيل داد إسحاق الإسلام پا أولاد كراتا أو عرب چيو داد إسماعيل الإسلام پا أولاد كراتا نو پا دي لحاظ باني بني إسرائيل أو عرب داد يوبر چي تربوران كيهي. لا تعبدون دا نفلا خو نفی پا معنی دا نهی سلا لا تعبدون سمانا بندگی مکوی لفظ دا نفی دی خو معنی بی دا نهی کوی او پا نفی سوالی تعبیر کئی پا نفی که مبالغه دیری تاکید پا کدیری نزکا پا نفی سیچره دلتا تعبیر کرده و بالوالدین احسانا دا مور و پلار سر احسان کوی. قرآن کریم که نها کارتی داتا که ذکر شوه ده چې مثال د مور او پلار سره احسان کوي. دا سورت لقمان کې مدارې سورت بنی اسرائیل سورت نساء کې نور ټولو کې راځي. او دا نه به خپلوان ذکر کوي یتیمانان ذکر کوي چې د یتیمانانو خیال ساتي ځکه یتیم خو یو بې پلار ای او بل دا څوک نه چې دا هغه صحیح تربیت وکړي او په خپله دې پوهیږي نه نو بهرحال یتیم ډېر د شفقت لایق دی چې یو مور او پلار نه په دې وجه پې شفقت په کار دی. دویم دعوه د اصلاح دا څوک نه او په خپله باندې پوه او تجربه نه لري نو په دې وجه باندې د یتیم خیال دا ډېر ضروري دی. بل مسکینان هم ذکر کوي. نبی علیه السلام وایي سړی د کونډو مسکینانو خیال ساتي دا داسې دی لکه دی چې د الله په لاره کې جهاد کوي. بل لواد کې داسې راځي لکه سړی ټوله شپه منځونه کوي همیشه دپاره روژي نیسي د مسکینانو باره کې ځان له ډېر زیات فضائل لاغري. یو حدیث کې دغه راځي چې یو سړی د مسکینانو د کونډو خیال ساتي لکه چې دی همیشه جهاد کوي. بعضې روایت کې دا سړی لکه همیشه سړی د شپې منځونه کوي د ورځې روجې نیسي نو د مسکینان د هغې هم چې دی یو حق دی په هر انسان باندې. دا ټول حقداران دي چې د ټول حقوق د سړي او د دې خیال ساتي. او ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون. تولی او اعراض کې دا فرق دی. تولی دا په بدن سر راځي او اعراض په زړه سر راځي. نو څه معنی بدن سم واوښتی په زړونو سم واوښتی. او وانتم معرضون جمله اسمیه ذکر کړه اشاره دې ته چې دا ستاسو عادت و یعنی همیشه ستاسو مزاج داسې جوړ شوی چې د الله او د رسول له خاوند نه به مخ اړاو. نو وإذا أخذنا الله إكرش من وأخصى ميثاق بني إسرائيل لك وعدد بني إسرائيلنا لا تعبدون شبنك مكو إلا الله مقر ذي والله تعالى وبالوالدين إحسانا نمور بلاس لنيكي كوي نيكي أو خيقر نمور بلاس كوي وذي القربى والأخبروان سوى اليتامى والإتمانان سوى المساكين والمسكينان سرى وقول ويوي للناس خلقو تا حسن خيست خبري واقيم الصلاة وفابندك ودمانز وآت الزكاة ورق الزكاة ثم توليتم بيا وقرزي تاسي وقرزي لسنة دي وعدينا اكمي وعدي چي سالة دنا خستوي إلا قليلا منكم مگر لكسان ساسنا لكسان قدي كني كانوا لك عبدالله بن السلام رضی اللہ عنہ چې دا د یهودی او عالم نیک او دیندار سره و نو الا قلیلا منکم مگر لک کسان ستاسینا و انتم معرضون او تاسې مخ اړوونکي وی ستاسې عدد داو چې مخ بم اړاو. و اذا اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم. په دې آیت کې نور دوه نواهی ذکر کوي. یو سره لا تسفکون او دویم ولا تخرجون. دا دو نواهی دی. اللہ را تویلی دیو بلوینی بنسو یکوی دویم یو بل کورونا نشڑی خو تاسی بیم دا دی خلاب کاو ناروا قتلون بم کول او یو بل من دو کورونا ایستا. او دلتا یو واقع تا مشارکی کلچ نبی علیہ السلام مدینی طیبه تا حجرتو کو نو دا مخ کنا پا مدینی طیبه که دو قسم خلق آبادو یو یهودو بل انسوارو انسوار چی وغید بڑا لیو اوس او خازرج او یهود دا مدینی طویبی دا دری دلیو بنو قینقا بنو قینقا و توی بنو نزیر و بنو قلعزا بے بنو قینقا و بنو نزیر دا دا خازرج سر دلوا او بنو قلعزا چیو دا دا دا او سر دلوا نو دا مخ کنا دا دا میز که با جنگون را اطلال دا اوس او خازرج ما بین کی او دا یهود چیو دا خود دای پا دل کی را اطلال نو دی بم د دې چې د چا چې ډله د اوس سره و د اوس په مرګیا کې د خزرج مقابله کې وجنګیدل او د چا چې ډله د خزرج سره و ناغيبه د خزرج په مقابله کې د اوس سره چې جنګیدل به دې مېس کې وکلا مړی بم کېدل قیدیان بم کېدل خو چې کله به جنگ ختم شو قیدیان به شویو نو د قیدیانو دا آزادول لپاره به دی چاندې کونی مان نه به راټولول او په هغې باندې به چې دی قیدیان آزادول و ځکه دا د تورات حکم دی چې قیدیان آزادوی نو الله تعالی په دی باندې بیا وروسته رد کوي چې بعضې کتاب باندې ایمان نه وړی او په بعضې کفر کوی د تورات بعضې مسایل یې منل لکه دا د فدیې مسله خو بعضې مسایل داسې وو چې هغې به یې نه منل هغې مخالفت به یې کاو لکه مثلا د یو بل وجل د یو بل وینه تویه کول یو بل کورون نه شړل او دانگی دیو بای سر دو گناو دو زیتیب کارنو که مرستی کول دا بی کول نو دو تورات بازی مسائل منل عملی پی کاو خو بازی نمن نو دا واقعی تا اشاره کئی لا تصفی کون دماغکم متوی وی وینی دیو بل دماغکم دا ظاهری مانا سر خپلی وینی متوی وی خودل تا مقصد داره چه دیو بل وینی متوی وی جکا سوخ سر خپلی وینی نتوی کئی خود بل مسلمان وینی توی وی لاده سیری د کسلا چې خپل وینه تو یکای د کنه به له سلام وای چې ټول مسلمانان دا پشان دی یو بدن باندې دي مسلمانه د یو بل وجه لا د شیل ک خپل وینه تو یکول نه په دی وجه باندې دماغ کوم لا پزوی وینه خپل نه دی یو بل وینه مو تو یوی او ثم اقررتم وانتم تشهدون اقرار او تشهدون ظاهری و معنی یو ده او ثم اقررتم مقصد داره استاس مشران دې اقرار کړو چې او دا منو او وانتم تشهدون تاسو گواہی کوي دای په اقرار باندې تاسو مې چې او بالکل زمو مشران دې اقرار کړو دا خبره منلې و ثم اقررتم دې اقرار او تشهدون مېز کې دا فرق دی ثم اقررتم مقصد دار استاس مشران دې باندې اقرار کړو او انتم تشهدون تاسم دا گواهی کوي دغه په اقرار چې او زمون مشران دا اقرار کړو دا خبره منلې و یاره تشهدون دا اقرارتون نه پاره تاکید دی نو د دوړ یو مقصد دی نو وای دا خدای نه الله وکړه چې موږ واغسلا میثاقکم کلک وعد الصاصنا لا تسفكون دماءکم چې نه به تو یې کوي ویني دی یو بل ویني باندې تو یې کوي پنا حق باندې ولا تخرجونا نبو باسیان پسکم یو بل من دیارکم ذکورون استاسنا ثم اقرارتم بے اقرارکو تاسی وانتم تشهدون او تاسو پی گوائی کوئی پا دی اقرار بانی گوائی کوئی یاد دوارو یو مقصد دی ثم انتم هاولائی تقتلون ان پسکم پا دیار کے ردی قباہ ذکر کئی قباحت یې ذکر کوي چې هغه څه وعدې ماتول وو الله ته وعدې اخیستې وې خو دغه وعدې دی ماتې کړې په درې طریقو باندې وعدې ماتې کړې یو قتلول تقتلون انفسکم الله منه کړي و چې یو بل به نه وژنئ او تاسو یو بل قتل کو دویمه تخرجون فریقا منکم من دیارهم الله ته ویلي چې ولا تخرجون انفسکم او تاسو به دغې خلاف کاو یو بل د کورون نه شړل درین دا چې الله د ته ویلي وو چې د یو بل سره د ګناه په کارونو کې به مدد نه کوئ او تاسې د یو بل سره د ګناه په کارونو کې امداد وکړو فظاهرون علیهم بالاسم والعدوان نو ګوره په درې طریقو باندې د هغې نقضالها ذکر کوي یو دا چې یو بل هم قتل کول دویم یو بل هم د کورون نه شړل او دریم دیو بسم د ګناه په کارونو کې همکاري کولیا نو اللہ ایمان نو وعدے خوش سوی خود دو وعدو خلاف بیتا سوو کو نو بارحال طول سلور وعدے وی یو وعدہ سو یو بل بنا وجنی بل یو بل بر کورونا نشڑی بل دیو بس بل گناہ کانو کی همکاری نکوی او بل دا سید قیدیانو فیدیا باور کوی چی کل قیدیانو شی فیدیا باور کوی قیدیان بازادا وی نو دید دی دری کارنو خلافو کو البته دا یو خبره چې عملی کولا چې قیدیان او لپاره به چاندی کولی او قیدیان به آزادول په دې باندې خو قیدیانو کې مده خپل خود غرضی و خپل اولاد شپ کې پروتو چې قیدیان لپاره به کمی چاندی جمع کړي نو دا غین به سې څه ځان لا استعمال ولا ځان لا به خورلا نو الله تعالی په دې زور نور ورکه چې پاتو امینونا به بعض الکتاب بعضی کتاب منی او بعضی نہ منی اور بے دی زبان تفسیر قرطبی یو بحث کھلے رہے تفسیر قرطبی کے وہی وہ زمارے پر اللہ قسم چمنگ نہ سبا مسلمانانو لدی خبر نہ یراس کرے رہے لکہ مثال نہ سبا حالات دا سری چ مسلمانان دیو بس خلاف ہمکاری کئی او د مسلمانانو سلام نه کوي بلکې د مسلمانانو خلاف د کافرانو سره همکاري کوي او به موږ په ورونه مسلمانان ذلیل پرې خري چې هغه باندې کوپارو په سری جاری کیږي دغه قانون په هغه باندې نافذ دي مسلمانانو همکاري وای نه کو دا غي مرسته نه کو او د کوپار سره همکاري وای کیږي به یو بل مسله هغه ذکر کړي چې قال علماؤنا فداء الأسارة واجب وإن لم يبقى درهم واحد علماء وي چې د قیدیانو لپاره فدیه ورکول دا واجب دي اگر که یو روپۍ هم نه پاتې کیږي د مسلمانانو قیدیانې په جیلونو کې نو د هغې د ازادولو لپاره مسلمانان فدیه ورکوي او دا پرې واجب دي اگر که په دې کې ټول مالونه چې دی ختمیږي او بیا دا خبره کړې ده چې کله بیت المال وي نو د بیت المال نه د قیدیانو ازادول دا لپاره زه واجب دي او که چرته بیت المال نه وي نو بیا دا په ټول مسلمانانو فرض دي چې هغه د قیدیانو د ازادول لپاره چې دی کوشش وکړي هکه بعضې مسلمانان داسې چې قیدیان ازاد کړي د هغې لپاره کوشش وکړي نو د نورو ذمه په دې باندې خلاصیږي خو بهرحال د قیدیانو ازادول دا د ټولو مسلمانانو یو اجتماعي او مشترکه مسؤلیت دی چې ټول مسلمانان په دې کې کوشش وکړي د قیدیانو په آزادولو کې که هغه د روپو د لارې نه وي او که د بلې لارې نه وي او بیا و چې دې دپاره مالونه لګول واجب دي اگر که انسان ټولې روپۍ ختمېږي یو روپۍ مسنه پاتې کیږي دارنګې په دې کې یو بل خبر ته اشاره ده یو پیشنګوی هم ده الله یو پیشنګوی کوي وروسته آیات کې چې په ما جزا او من یفعل ذلک منکم څوک چې دا کارونه کوي نو الله به ذله کوي په دنیا کې نو دا یو پیشنګویي وه دغه رښتینې شوې وه چې دا یهود الله تعالی ذلیله کړي وو څنګه یې ذلیله کړي وو لکه نبی علیه السلام بنو قینقا هغه ونیول وجلې خو بیا د منافقینو مشر یې سفارش وکړو د هغه په سفارش مړی نه کړل او د مدینې طیبې نه یې وشړل شام ازرعات دې علاقو ته بے بنو نذیر هغه نبی علیه السلام جلا وطن کړو د مدینې طیبې نه یې وشړل او دغه رنګې بے بنو قریظه پاتې شو نو بنو قریظه نبی علیه السلام قتل کړل نو په دې آیت کریمه کې یو پیشنګویي شوې ده هغه پیشنګویي الله رښتینې کړه پیشنګویي څه وه الله تعالی په ما جزا او من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا څوک دا کارونه کوي الله به دنیا کې شرمی نو دغه یهود الله تعالی وشرمول څه وشړلې شو څه گرفتار او قیدیان شو څه ووجلې شو دا کارونه اوس نبی علیه السلام کړي وو بنو قینقا یې وشړلې وو د مدینې طیبې نه شام ازرعات دې علاقو ته بیا یې بنو نذیر خیبر ته وشړل بیا وروسته د خیبر نه هم ایستلي شوي وو او بنو قریظه چې وو هغه نبی علیه السلام گرفتار کړه ژوندي دوا کړه او هغه چې ټول قتل کړه بلکې د هغې دا طریقې هم کړې چې د هغې بعض زنانه بعض صحابه کرامو ته والک دی چې د دې دا زنانه بوځي نجد کې خرڅې کوي او په دې باندې د جهاد دپاره اسلحې واخلئ نبی علیہ السلام دا سیم کړي او چې يهودو خزي خرڅي کړي وي خوشند بنو قریزه او زنانه چې دا یو صحابي تواله کړي دا یې چې دا دغه ته بوزي نجد ناقیته اول ته دا خرڅي کړي او دې باندې jihad د پاره صحیح والی دا چې الله به ذلیل کړي او به د آیات کې ثم انتم هؤلاء دلتا اصل کې ثم انتم یا هؤلاء یا هر په ندا په دې کې حذف شوې ده لکه ذریت من حملنا معنو سمانا یا ذریت من آلتا هر پی ندا حذف شویده نو دلتا هر پی ندا سدا حذف شویده چی ثم انتم یا هاولای بی تاسو ای دغا کسانو یو ترکیب پده که دغا کئی او روز تا بی لپسوی تظاهرون انداد بمکاو تظاهرون پاسل کی تتظاهرون ری دا یو ته د مخاطب دو دا دوی مته د باب تفاعل لا فغاتی د باب تفاعل سره حذف شوی دا نو تتظاهرون تظاهرون لفظ جوړ شو دا ونګ ولا تعاونو لفظ شراجین پاکی وتی تخفیفان چې حذف شوی دا بل یو لفظ و هو محرم علیکم اخراج امداز یې لګولې مشکل لے دا وهو ضمیر الشان دے او دا روستو محرمون علیکم اخراجهم دا خبر دے یا هو ضمیر اخراج تراجی دے نو مانا دسی دا وهو شان دے محرمون علیکم حرام کلا شوکتا سبان اخراجهم اسل دے یو مانا دارا یا هو ضمیر اخراج تراجی دے او دا روستو اخراجهم دا غیر پارا تفسیر دے وهو دغا استن محرم علیکم حرام شیف تاسبانی او دا اخراجهم دا به تفسیر شی نو دیجا که دو ترکیب شو یا هو زمیر شان او یا هو زمیر اخراج تراجی دا روس اخراجهم رسلی تفسیر دی حال دار شرام تاسبانی دا استن دیوانی قتلم حرام و یواز استن نو حرام بخی دریش این ذکر شو یو قتل ذکر شو بل سر ذکر شو بند یو به سره د ګناب کانو کې همکاری کول ذکر شو دا درې واړه په حرامو خو دلته دی یو ته حرام و چې هغه اخراج دی دا ولی ځکه دا اخراج دا ډېر لوی ظلم دی چې یو سړی قتل کړي نو په قتل سره انسان ختم شي خو د ملک نه شړل ویستل دا د انسان لپاره سره ذلیله کول دي او دا ډېر لوی ظلم دی نو ځکه را دې تخصیص وکړو چی وهو او شان داری حرام و تاسبان دی استل اپا تو منون بی بعضی الکتاب مخی مگل بعضی الکتاب نو مراسل پی دی مسئلی چی بعضی مسئلی منی دی کتاب چی غدت پی دی مسئلی دا او تک فورن بی بعض دینا مراد اگر نور دری خبری دی چی اگر سر قتل دی اخراج دی او یو بل دا دیو بل سر دگناب کارنو کی همکاری دا سلور خبری بی طولی خود سلوری که دا یو خبری منه چه پیدیه و نپاتو منو بیعجو الکتان مراد دا پیدیه را او تک منو بیعجو مراد دا نوری دری خبری شوی چه قتل دی اخراج دی او یو بل دا سلات دو گناب کارنو که سلات همکاری کولی اغتی مراد دی ندایت ترجمه دارا چه ثم با انتم بی تاسی هاولا ای دغ کسانو تقتلون انفسكم وجن یو بل نرا و تخرجون و باسی فریقن و ڈلا منکم ساسنا من دیاریم نکورون داغینا تظاهرون انداد کود یو بل سرا علیهم داغی پا مقابل کی بالاثم پا گنابانی والعدوان او پا زیتی کولوبانی و ایاتوکم و کلاشد خلق تاوستا و سارا قیریان و ایاتوکم او کلاشی دا خلق تاستا او سارا قیدیان نتفادو هم جرمانو پی دیا ورکوی دا غیر طرفنا تفادو هم پی دیا ورکوی دا غیر خلاصوال دا پارا و هو شان داره محرمون حرام شوه دی علیکم بتاسوان اخراج و میسل داریو اپا تو منون اتاسو ایمان روڑی ببعض الکتاب فبعضی سر کتاب بانی وتكفرون او كفر كوي ببعض في بعض سر كتاب باني فما جزاو پس نشتر بدلا ما نفيكا نو فما جزاو پس نشتر بدلا من دغشا يقالو چكي ذالك لا كار منكم ستاسونا إلا خيجن مگر شرمندگی را او شرمیدل لی پی حیات دنیا پا جون دنیاوی که و یوم القیامت یا فورد قیامت بانی یورد دون واپس وکللشی إلا شد العذاب یردی سخ عذاب تا و ما الله عند اللہ پاک بغافلین خبر عما دا کارون تعملون شتاسوی کوئی اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا دا واستتمر دي دريم خطاب كي او تتمر كي زجر و تخويف ذكر كي نو تتمر كي بي زجر و تخويف او پا ديك علت دا مخانو خباستون تا اشارة كي چه يهود كي دا دومر خباستون ولی پیدا شویو دا دي وجه غا محبت دو دنیا و دو دنیا سي محبت ديرو حب المال بماري پی ديروا نو په دې وجه دا مخ کې نور مرزونه او بیماریانې دوی کې پیدا شوې نو لایک الذین انو اذا هوا کسان دی اشتروا الحیات الدنیا چې خصه له جون دنیوي بل اخرت بدل اخرت کې فلا یخففوا نو سبق بنک له شی عنهم العذاب ورذین عذاب کوم عذاب چې مقرر عذابی عذاب کې تخفیف کې دې شی لکه ابو طالب عذاب بسې کم بی تخفیف ببکی خود دلتا العذاب نمراد مقرر عذاب دے ولا هم ينصرون نبادی سر امداد وکلیشی ولقد آتینا موسی الكتاب وقفینا من بعدی بالرسل دین رسط و سا دعایتون کی سلورم خطاب دے سلورم خطاب حاصل دارے سینکارو من الانبیاء السابقین د انکار کوي د مخکنو انبیاونه مخکې انبیاونه انکار کړی و دا زیات ترقی کوي او بل غټ خباست یې ذکر کوي چې انبیا علیهم السلام یې نه منل ځکه بعضې انبیا علیهم السلام یې شهیدان کړي وو او د سونې دغه کده انکار کاو ځکه دی هم مقصد د دنیا مشري وه مدني مقصد و مشري مقصد وه او دی ویل که منگ دی انبیاء و خبر اومنو نزمان دا مشریان و مدنیان دا متاثره که دا خرابیگی نو دا دغا بیماری حب الجاه او حب المال دا غطی بیماریان او دایگی نو دی پوجه به انبیاء علیه مسلم شیدان کول چه زمان دا مدنیان یا زمان دا مشریان دا متاثره نشی او بل آیات که ابن مریم لپا ذکر کئی نو دی که رد کئی پا نسوارا و بانی چه دا ابن عیسی علیہ السلام ابن مریم ده ابن الله نه ده نسواراو با عیسی علیہ السلام تا ابن الله و نو اللہ زیاده دا ابن مریم چی ذکر کئی نه دا بی نسواراو رد کئی چه دا ابن الله نه بلکه ابن مریم ده و ایدناه بروح القدس پا ده که دا عیسی علیہ السلام بشریت تا اشاره ده چه عیسی علیہ السلام بشر و الہ او معبود نو ولی ذکر دے تائید الہی تا محتاج ہو اللہ تعالیٰ دے تائید کلے ہو دے جبریل امین پر زیرے باری نو کو دے الہ وے معبود وے نو دے بے تائید تا محتاج نوے بل دے تا اشارہ دا چی دین دا انبیاء علیہ السلام دا دا خلق دا خواہشات و نسی خلافی لکر روز سوئی بی مالا تہوا ان پوسکم انبیاء علیہ السلام باگا دین راورد چې هغه حکومت به راول ستاسو نفسونو باندې خو کول وګوره د انبیاء علیهم السلام دین در خلکو خواهشاتو خلاف یو ولی ذکر دین کې مقصد امتحان یو امتحان اعلی راځي چې سړي خواهش نه یو خبره سړي خلاف وي او بل دې ته اشاره ده چې د انبیاء علیهم السلام شهیدان کړي و فریقا تقتلون بل تقتلون مضارع ذکر کوي په دې کې دې ته اشاره ده چې په آینده کې هم دی د انبیا د وجلو ارادې لري آینده کې هم د دی دغه منصوبې وي لکه نبی علیه السلام ته خوراک زهر ورکړي وو دا منصوبې ورته جوړه کړې وه دارنګې نبی علیه السلام باندې جادو کړی وو دارنګې د نبی علیه السلام باره کې مشوره کړې وه نبی علیه السلام دی خوا ته ورغلی وو یهود خوات دیوال خوات ناس نو یهود پټا مشوره وکړه چې دیوال د سند پر جرند پال را ورزو دی به وجل شي بس لبته بي غم شو نو د نبی رسول سلام د وجل د پال وخت وخت منسوبې جوړولې نو دا تقتلون مزارع چې ذکر کوي مزارع کې نو کې ته اشاره ده چې انده کې عمدن بیا د مسلمان د وجل او د غیر قتلول شي اراده لري دا رنگ نبی علیہ السلام بے زہر ورکری و داغی اثر داو چھ نبی علیہ السلام بے اخیر کی دا زہر دا اثر پوجو بانی بیا اپاس شوئے موزن علماء وی لکا امام زہری رحمہ اللہ وی چھ نبی علیہ السلام دا شہید دے ولی لکا نبی علیہ السلام یہودو چھ کم زہر ورکری و نو دا زہر دا اثر نا چھ دے بے نبی علیہ السلام شہید شوئے لی نو دے وجہ بانی غوی چھ نبی علیہ السلام دا مرگ چھو دام دا شہادت مرگو او بل دیکھ ریتا اشارہ کئی چی بار خلق حق نمانی ولی نمانی ذکر داغا دا خواہش خلافی لکہ دلتا ری بمال آتاہ وان پوسکم نو زین خلق چی دا حق مخالفات کئی نو بنیادی پا دے وجہ کئی چی داغا دا خواہش نسائی خلافی ولقال آتین اللہ امام ورکر موسیٰ الکتابا موسیٰ علیہ السلام و سلام تا کتاب وقفینا منگ پر لفسیر آلی گریو قاپینا یعنی دین روستو اللہ انبیاء علیہ السلام پر لفسیر علی گریو من بعد روست دنابی الرسول دیر پیغمبران و آتینا منگور کل عیسی بن مریم عیسی جوید مریم تا البینات اخکار معجزی و ایدنا هو منگ مجود کل عدل را بروح القدسی پاگا روح پاک بانی روح پاک بانی چاہ سوکو جبریل امینو یا بی روح القدسی پا روح دا اللہ پاک بانی یا بی روح القدسی پا روح پاک بانی روح القدس روح پاکا یا روح دا اللہ پاک دا غمانا مکی نو بی روح القدسی پا روح پاک بانی اپا کل ما اجاکم آیا پس حر کل چی رابل تاستا یا رب التاست رسول یو پیغمبر بما وحکون لا تهوا انفسکم چنبا خو خولون استاسی جاکم رسول رب التاست یو پیغمبر بما وحکون لا تهوا انفسکم چنبا خو خولون استاسی ایس اکبرتم نو یب مخللا ففریقن کذبتم پسیوڑل پیغمبران تاس بدر وجنکللا وفریقن تقتلون او بلد دلو دا انبیاء علیہم السلام سیغا بتا سی قتل وال دلتا بعض علماء دے کہ سنت الاحتیاق دے سنت الاحتیاق دے سی جوڑے گی چی پا کذبتم پریقن کذبتم پریقن پریقن نمخ کی کذبتم حضب شوئے او دے روس تا کذبتم نروس پریقن حضب شوئے دے تقدیر دے سی جوڑے گی چی پا کذبتم پریقن کذبتم پریقن تاسو با تجزیب کو دے ویڈا لی او تجزیب مکو دی ویڈالی و پریقن تقتلون کم دغن انگی دا چی و تقتلون پریقن تقتلون پریقن یعنی سمانا دا تجزیب دا انبیاء دا ساس عدد گرزی دلیو او انبیاء علیہ السلام شیدان کول دا ساس عدد گرزی دلیو لکد عیسیٰ علیہ السلام تجزیب کلیو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجزیب کلیو دارنگی مخی انبیاء تیر شویدی زکریہ علیہ السلام اغیر شوید کلیو یحییٰ علیہ السلام اغیر شوید کلیو نو دا بعضی انبیاء ہم تجزیب کو او بعضی قتل کلیو شایتون مرسول وقالو قلوبنا غلف بل لعنم اللہ بی کفرهم فقلیلا ما یومنون دا زجر دے چھ دی زان دیر غٹ گلی زان تا غٹ ملیان خکاری او دا انبیاء علیہ السلام علمون تا زان محفاج نگرنی دا دای بیماری وا لکا بازی ملیانو کم سیدہ بیماری زانو تا دا عرشان قرط ملاخ کاری او لکا سنگ چی دی یهود دو علماء دا مزاجو چی آئی بو زمان علمون دیر دی من دا انبیاء علم تسن لرو زلان لرو او بل دیتا اشاره لہ چگوری کلا کلا اسباب موجودی خو مانع داغی ام موجودی دی کلا دا یو کار سبب موجودی خو بل طرف تا دا دی کار نمانی ام موجودی دا چی معنی موجودی نا سبب سنکی اثر نکی نو چی کلا دا غننگی زلون دی زلون چی دی پا پیتری تاور بانی حق قبلی خو بل طرف تا دی سری موانع موجود دی نو دغ موانع دو وجن کلا کلا سلی حق سنکی قبول نکی وقالو ویدی قلوبنا رونا زمان غلفن غلفن دیکی دو قیرت دی یو قیرت سکون دلان بانی دی غلفن پا پردو کی دی استاب خبرن پویگو لکا صورت حامیم سلی پینزم کی رازی وقالو قلوبنا فی اکنتین دمان رونا پردو کی دی نو دلتم غلف و سمانا پردو کی رساب خبر نو پویگو دویم قرآن کی غلوف و دلام زمه رازی چه دلام زمه شنو مانا را را وقالو ویده قلوب و نازم زمان غلوف دا دکلی دا علم نا دا علم نسری دکلی منسا علم تا زرن نلرو او زمانو دا علم لوخی دی غلوف و لوخی دی دا علم یا غلوف و دکلی دا علم نا مستعلم تسند لرو زلند لرو لکر دیت آئی صورت مومن دریتی اکراجی چه دیل انبیاء علیہ السلام دو علمون نزان سو اگرزاو مستغنی اگرزاو دعوه دو علمون ای کولا او دا دی پوجبانی دو انبیاء علیہ السلام علمون تی ازان محتاج نگارا بل لعنهم اللہ کلا بل دو ازراب دو پارا دی چه نا نا تا لوی علم نی بلکہ تل لعنتی لعنتی ملعون اللہ بل لعنہم اللہ دیتا بل دسوی ازراب وی بلکہ لعنت کلیب دیوان اللہ پاک سبب دکو پر دیوبانی دغ علمونا چی دادا انبیو مقابلہ کی دی قرآن مقابلہ کی دی نو دی پو جتسی لعنتی او پا قلیلا ما یومنون قلیلا تنوین دی تقلیل لپار دی او ما دا تاکید دے دا قلیلا نو پا قلیلا ما یومن پاس کم دا ایمان داوڑی سمانا یعنی کم پا کمو کی ایمان داوڑی دے لکھ خلق پا دے کی لکا عبداللہ بن السلام رضی اللہ عنہ دا او ملگرو شاگی ایمان داوڑی خو اکثر یہودو ایمان نراوڑ نو سمانا ایماندار پا دے کی دا سری دیر کم دی نو دا مانا دا وشوہ چ وقال ولي قلوبنا لزم غلف دا په پردو کې دی و معنا دارا ذم معنا غلف دکې د علمنا بل لعنهم الله بل معنا دارا شنا نه ته د علم نه ډک نه یې بلکې لعنت کړی دی باندې الله پاک په سبب د کو پرد دی باندې ځکه شنه د علم خاوني ناغزان مستغنی نه ګڼي حسن دا انبیاء علیہ السلام علمون تزان دیر محتاج گنی علم خودسی و شرعی تر مرگ پوری بیسالی طلب جاری ساتی بعضی امامان داسیو چاگی با مشتر داسی دیو بلنا حدیث سوریدن لیکل ویزان سر چاو تول چا تا دون الوی درجی ترسیدلی وی او دون الوی امامانی وی بیم حدیث دیکی ناگی با اول چا زمن تر مرگ پوری بعد اقوالو کی دار عزیز چی مال محبورا الى المقبورا دی سیحی سبا ادیریو ترسیگو یعنی ہمیشہ منگ دا لیکل کو تر قبر پوری بعضی بدایوی چی رکم خبر یا حدیث منگ تا پیدا رسی که دیش منگ اگی تلا نیو رسیدلی نزکا منگ دا خپل طلب جاری ساتو نمخ کی لولی امامان دا دینو پلکونو لکونو حدیث و تیادو خوب بیا بی ام طلب دا علم جاری ساتا نو چی علیم علیم ازان دا علم نا مستغنی نگرنی اگر همیشه زان محتاج گرنی نو دا بل پا دی بچه نا تا دا علم نڈک نئی بلکه تسی لعنتی اللہ دا بانی لعنت کرے نکا باست زان تا جامع المعقول والمنقول غطت القاب و تگری خوال اللہ تسوی لعنتی او ملعون اللہ و توی بل لعنهم اللہ بلکه لعنت کرے دی بانی اللہ پاک بے کبنیم سودکو پر دی بانی فقلیلا ما یؤمنون پس دیر کم دی ایمان داوڑی دیر لگ ایمان داوڑی ولما جاؤن کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم د دین وروسته پنځم خطاب دی. په دې پنځم خطاب کې خطر کی کوي چې انکار من هاذا النبی دې اخیری نبی نه انکار وکړو. مخکې خطاب کې سوال انکارهم من الانبیاء السابقین د مخکې انبیاءو نه انکار وکړو، نو وسوې انکار من هاذا النبی دې اخیری نبی نه انکار وکړو. نو دا دې کو ضیف دې کوپر کې خطر قیراله او دې ته اشاره کوي چې ګوره دا خو هغه پیغمبر چې دی خو پیژنده او دی به دې پیغمبر باره کې دعاګانې وغوښتلې. نو کوم پیغمبر چې د هغې باره کې دعاګانې وغوښتلې چې الله د اخیر زمانې پیغمبر راولېږه چې موږ د هغې په مقابله کې ملګرتیا کې د کفار څه وکړو، جهادونه وکړو. نو مخکې هم دعاګانې وغوښتلې او بیا هغه پیغمبر راغلی او تاسې ښه وپېژانده، خو بیا هم دې څه وکړو، انکار وکړو. نو دې کې د دوی نور غټ قباحت ذکر کوي او د مخکې نه خطر رقی کوي چې څنګه یې د مخکې انبیاو نه انکار کړی و. نو دارنګې د نبی آخر الزمان نه هم څه وکړو، انکار وکړو. ولما جاءهم کتاب کې تنوین د تعظیم دی. هر کله چې راغلی دی تعظیم الشان کتاب قرآن کریم، قرآن ته سوه کې د عظیم کتاب راغلی او من عند الله د طرفه د الله نه او د لوی ذات د طرف نه راغلی و. نو او مصدق لما معهم رشتنی کوونکې او دا کتابونو چې دی سره و. وقالوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، دا لږ مشکل دی. دې کې سلور معناګانې دي، سلور توجیهات دي. یوه توجیه داسې کوي چې وکانو ودی من قبل مخکې يستفتحون چې خبرول به على الذين كفروا، کافران به خبرول چې د اخیر زمانې پیغمبر دا روان دی. د اخیر زمانې د پیغمبر زمانه څه ده؟ نږدې شوې ده. کله به ورته ووایو چې د اخیر زمانې پیغمبر راتلو والی دی، موږ به دا په ملګرتیا کې ستاسو جهاد کوو او تاسې به وژنو لکه عادیان او ایران په شان ته. نو یستفتحون په معنا د یفتحون باندې سین او تی زیاتی دي تاکید دپاره. یستفتحون معنا څه ده؟ یفتحون خبرول دی، لکه مخکې تیر شو بما فتح الله علیکم په معنا د خبرولو سره. نو یستفتحون معنا څه شوه؟ خبرول به کافران. کافران به څنګه خبرول؟ چې ګوري د اخیر زمانې پیغمبر سره راتلو والی دی، هغه زمانه نږدې شوې ده. نو الله وایي تا خو به کافرانو ته دا خبر ورکاو، خو چې کله پیغمبر راغلی په خپله دین کار وکړو ودې نه مانه. فلما جاءوا معرفو کفروا به، تا خو به کافران خبرول خو چې پیغمبر راغلی بیا دې ونه مانه. دویمه معنا داسې کوي یستفتحون، تپوسونه به کول یا خبر به طلب کاو، خبر به طلب کاو. څه معنی؟ تپوس به کول الذین کفروا، د کافران نه مراد مشرکین عرب دي. د هغې نه به دا تپوس کاو چې آیا په تاسو کې نبی آخر الزمان راغلی او که نه دی راغلی؟ دا اخیر زمانې پیغمبر تاسو کې راغلی او که نه دی راغلی؟ نو دویم معنا د آیات دغه شوه. خو الله چې پیغمبر راغلی نو د انکار وکړو. دریمه معنا داسې ده یستفتحون، دعاګانې بې وختې د الله نه علی الذین کفروا، په مقابله د کافرانو کې الله نه بې دعا وختله چې الله د اخیر زمانې پیغمبر راولېږه چې موږ د هغه په ملګرتیا کې د کفارو څه جهادونه وکړو. نو د دې پیغمبر دپاره خو تاسې سوالونه کول، خو فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، چې پیغمبر راغلی نو څه به یې وکړو؟ انکار یې وکړو. نو درېمه معنا دغه ده. اوله معنا شوه یستفتحون علی الذین کفروا، خبرول به کافران. اوله معنا دا شوه چې نبی آخر الزمان زمانه نږدې ده، هغه راتلو والا دی. دویم معنا شوه یستفتحون، خبر به طلب کاو یا تپوسونه به کول د کافران نه چې تاسو کې نبی آخر الزمان راغلی او که نه دی راغلی. او دریم معنی یستفتحون، دعاګانې بې وختې د الله نه علی الذین کفروا، مقابله د کافرانو کې چې الله د اخیر زمانې پیغمبر راولېږه چې موږ دا په ملګرتیا کې د دې کافرانو سره جهادونه وکړو او دوی ذلیله کړو. دا دعاګانې بې وختې، خو دې ټولو ته جهاد نه رسوي چې کله پیغمبر راغلی او دی وم پی جان ده نو کفرو به دغی نسو کو انکار یو کو اخری دی اخری زمانه پیغمبر داله او دی خو پی جان ده ځکه تورات کې چې کوم صفات د نبی اخر الزمان ذکر شیو نو صفات ټول په نبی علیہ السلام منطبق وو او صفات ټول په نبی علیہ السلام کې شو موجود وو خو چې کله دی وو پی جان ده دا غین روسه به سکاو انکار یو کو پوه شو ای پی درې معناګانې مونږ وکړلې یو څلورم معنا امشتاغه د سکای یستفیهون مدد بیوکتو دن اللہ تعالی نا پا وسیلہ دن نبی علیہ السلام بانی علی اللذین کفرو مقابلہ دن کافرانو کی یستفیهون مدد بیوکتو دن اللہ تعالی نا پا حق دن نبی بانی یا پا وسیلہ دن نبی بانی چل اللہ مستان سوال کو چی دن نبی اخیر زمان پا وسیلہ بانی زمان دن کفار مقابلہ کی سو کی مدد وکی کلا بیر یهود سے جنگو نو ندی بدا دعا کولا چې الله تعالی د نبی اخر زمان په وسیله باندې موږ سانه سوال کو چې ته زمونږ د کفار مقابله کې سو کې مدد وکي کومه کوم وکي دا توجیم کوي او دې توجیه باندې خلکو استدلال کوي په دې باندې چې دا وسیله به زواد سره جائز ده نو ګوره یو خدا توجیه کمزوري توجیه ده کدا د سند په اعتبار کا دی توجیه چې کوم سند دین سندې کمزور دی او بل دا چې دا د یهود عمل دی او په مقام د زجر کې ذکر شوی دی نو د یهود عمل چې په مقام د زجر کې ذکر شي نو زموږ د پاره به سند دی دلیل نه دی نو بهرحال دغاولنې درې توجیهات به مناسب دی درې توجیهات چې کوم اول مونږ هغه به زیاتې غوړې دي نایت مانا دشوا چھو لما جامور کل چراغ دیتا کتاب ان کتاب طرف دلانا مصدق ان رشتینی کا ان کے رے لمالا کتاب ان معاون چھ دی سرری وکانا و دی من قبلو مخی دی پیغمبرنا یا من قبلو مخی دی قرآننا یستی ہونا چھ خبر بے ورکاو علی اللذین کفرو کافرانو تا دنبی اخر زمان خبر بے ورکاو چې د اخیر زمانې پیغمبر راتلو والا دی اوله معنا دغه وه فلما جاءهم پسر کله چې رالی دی ته دغه پیغمبر رالی دی ته هغه چې دی وپېژانده کفرو بهی کفر یې وکړو انکار یې ترې وکړو اول علی الذین کفرو نو مراد هغه جاهل کافران دي چې کوم مکی مشرکینو او دا دویم کفرو نه مراد څه دی دغه عنادي کافران چې دی پیغمبر وپېژانده او بیا هم زه د عناد راخص یو کو پرې کاو نو اول کفرونه مراد جهلی کافران د دویم کفرونه مراد عنادی کافران او په لعنت الله علی الکافرین الکافرین کې بیا ټول لاجمع کړه پساند الله تعالی دی علی الکافرین په کافرانو باندې په لعنت الله علیهم په کارو خو علیهم د دې ضمیر په ځای اسم ظاهر ذکر کو الکافرین پدې کې علت د حکم ته اشاره ده چې دې باندې لعنت ده د وجه د کفر د دینه به سمشترو بیان په سم یک پرو به ما انزل الله بغیا ای ينزل الله دا ته تمد سلورم او پنځم خطاب کوي سلورم او پنځم خطاب کې دا مسله وه چې دې د مخکې انبیا او نه انکار وکړو پنځم کې و چې د اخیری پیغمبر نه انکار وکړو نو دا غیت تمه کوي په زجر او تخویف اخروی به سره په اخر کې زور نه دا تخویف دی او تخویف ور کوي په کفر بغیان باندې شدی یهود کفر کو دا کفر ولې وکړو بغیان زد عناد راخستیو او نو یو په دې کې زجر او تخویف ذکر کوي له یاد کوي دویم په دې کې علت د کفر او د خلاف د ذکر کوي چې یهود چې خلاف کاو نو ولې کاو علت د کفر یې سو علت کو پر باغیا ان ينزل الله زد و عناد و حسد نو په دې وجه باندې دی کو پر کاو او دا خبره زیف د قران کې بیانیږي چې خلاف چا کلو دا مليانو کلو د يهودو چې کوم مليانو هغه کلو اولې کا ورسد علمنا کله کله ورسته د علم نو ولیکا د زد وین باغین نو دا باغین لپاره دلته هم ذکر کای به ورسته د وسو د یار لسم کیم ذکر کای به سوره عمران لسم کیم ذکر کای سوره شورا سور لسم سوره جاسیه ول لسم د ټولو کې د علت ذکر کای د کوپر چې د دې کوپر علت سو هغه زد عناد او زد عناد راخستیو نو دویم پا آیات کے دید کفر اللہ ذکر کئی درین پا آیات کے دا اللہ دا پارا صفت دا غضب ذکر کئی دوز غضب لفظ ذکر کئی او دیتا مشار دا چی یہود دا مغزوب علیہم وو ذکر دیات کے یہود بارا کسر علی غضب لفظ را علی چی یہود دا اللہ پا غضب بانسی شو اختر شو لکه مخکې مونږ ویلي وو د مغضوب علیهم مصداق څوک دی یهود نو دلته د هغوی په صفت کې غضب لفظ راغلی څلورم په دیات کې دلیل د دې باندې چې ګورئ د کافرینو عذاب د ذلت دپاره وي ولیل کافرین عذاب مهین د مؤمنانو عذاب دا د پاکولو دپاره وي د ادب دپاره وي چې الله مؤمن ته عذاب ورکوي نو ولی ورکی د پاکولو د ادب د پاره او کافر ته چې عذاب ورکی نه ورس پاکولو د پاره دغه دلته وی ولی کافرینا عذاب موهین بل پدې کې دې ته اشاره ده چې ولی کافرینا جاری مجرور مخکې کو حصر ته اشاره ده چې د سپکون کې عذاب او ذلکون کې عذاب د کافرانو پورې خاص دی او دا ځکه چه بعض خلق دین غلط استدلالو نکی خوارج در دین استدلال کی چه سر مومین و گناهگاری نپده بانی کافر کیگی مومین سر پا کبیره گناهونو کافر کیگی لکن اللہ تعالی سوی ولیل کافرین عذاب و مهین کافران لعذاب دست پکون که نو مومین چه گناهو کی در پا کبیره گناه بانی کافر کیگی لکن اللہ عذاب خاص افشا پوری پا کافرانو پوری او گناهگار مؤمن لام عذاب شته نو معلومه شو چې کبیره گناه باندې سره کافر کیږي خوارج د دین دا استدلال کوي مرجئات دا استدلال کوي چې د مؤمن د پاره د سر نه عذاب نشته ولې ځکه الله عذاب سر د کافرانو د پاره دی نو د مؤمنانو د پاره عذاب نشته نو بهرحال د دې جملې نه خوارج هم استدلال کوي او مرجئان ته استدلال کوي خوارج داسې استدلال کوي چې اوس مؤمن دی او کبیره ګناه کوي نو دې باندې دی کافر کیږي ځکه الله وی عذاب خاص یې په کافرانو پورې او ګناهګار مؤمن له خو عذاب شته دی نو معلومه شو چې دی هم کافر دی ځکه عذاب چا پورې خاص دی کافرانو پورې او مرجئات څنګه استدلال کوي مرجئ داسې استدلال کوي چې یو مؤمن یو ګناهګار وي نو دا به دپاره عذاب نشته ولې ځکه الله عذاب د کافرانو دپاره خاص دی نو دې نه جواب ته مونږ اشاره وکړه چې ګوره دلته د وسب د مهین له اعتبار دی چې الله سوی د عذاب سے مهین له په ذکر کړی د چې کم سپکوونکي عذاب دی دا کافرانو پورې خاص دی د مؤمن دپاره عذاب شته خو هغه عذاب د سپکولو ذله کولو لپاره نه دی بلکې هغه د څه دپاره دی د ادب ورکولو د پاکولو دپاره دی نو دلته اعتبار دی صفت لر دی چې هغه مهین صفت یې ذکر کړی دی او مهین کې بل دې ته اشاره ده چې جزا ده من جنس العملی دا ولې ځکه ده دا حسد ولې کاو دا بغی او حسد ولې کاو تکبر راخستی وو نه الله ته خو ډېر متکبر یې او د دې تکبر د وینې زړه او عناد راخستی خو الله به داسې عذاب در کړي تا به ذله کې او سپک به دې کړي نو جزا دا سی من جنس العملی دی مهین کې دې ته اشاره شوه چې مخکې ویل دی کوپر ولې وکړو بغیان یې وکړو او دا بغیان بغی او حسد یې ولیکاو د تکبر د وجې نه او د تکبر څه مناسب بیا څه دی اهانت دی او سپکول دی نو جزا دا سی من جنس العملی دې مسلې ته چې اشاره وشوله دارنګې د یاد کې دې ته هم اشاره ده چې ګوره عذابونو کې ترقی دا راځي په اندازه د ګناهونو باندې ځکه د یاد کې دا غضب ته کې دوه ذکر کو چې الله ورته یختشو په غصه د الله د پاسه د غصې د الله نه دوه ځلې غصه او غضب ذکر کو دا ولې دا تکرار شوی ذکر دی پر گناہونو کی تکرارو نو چی سنگر گناہونو ڈیری گی دونا دا اللہ غسم چی ڈیری گی نو ذکر دا دوزل دا اللہ پسری مقرر کو او بے دل تا دیتا مشار را چی دا آسی دا پار خپل سی درجی و مرتبی لکا سای چی ایمانیاتو کی درجی و مرتبی دی نو دارنگی معصیو کی کپر کی پدے کم درجے او مرتبے بیشترے خدا دوز الغذاب والے ذکر کئی یوز الغذاب داو چدئی دا تورات خلاف اوکو او دویم ذل غذاب داو چد نبی علیہ السلام سلام مخالفت اوکو یا وز الخلاف داو چد عیسیٰ علیہ السلام دا انجیل مخالفت اوکو او دویم غذاب پدے و یشو چد نبی علیہ السلام و دا قرآن کریم مخالفت اوکو مختلف وجہ علماء و بیان کری و گولی دا ټول کارونه کړی تورات او د موسی علی السلام خلاف هم کړو به د انجیل او د موسی علی السلام د عیسی علی السلام مخالفت هم وکړو او به د قران کریم او د نبی اخر الزمان مخالفت هم وکړو نو دا ټول لدې چې د مستاق کېدل شي نو په دیو ځبان دی په غضب کې سره له تکرار را لې به سمشترو اشتراو لفظ د ازداد نه دی په معنا د اخستل او خرڅول دواړو سره راځي خود دلتا مفسرین و رائے دارا چھے دلتا اشتراو پا مانا دا خرسولو سر دے اشتراو سمانا خرس اکلل پا مانا دا خستلو سن دے چھے وائی خستل بلکہ دا پا مانا دا خرسولو سر دے دا دا جمہورو بلکہ تقریبا دا طول مفسرین و رائے دارا چھے اشتراو دلتا مانا دا خرسولو سر دے نو بے سما دیر بندی حقا شے بے سما بد دے ہوا شیش ترو چلی خرس لو خرس کری بی پائی بانی ان پوسم زان نخپل ایک پورو چکو بر کری بی ما پا کتاب بانی انزل اللہ چل اللہ را لے گلے لے باغین دا وجہ دا زدنا ایو نزل اللہ چلا لگی اللہ پا من فضلی ہی رمی ربانی خپلنا علام یشاو پا وچا بانی چلنا یو غاری من باری خپلو بندی گانونا پا باو پا زی اختشو علا غزو بین په غصه د الله باندې په غضب د الله د پاسه د غضب نه الله غضب څه معنی د پاسه د بل غضب نه د مخکې نه مت الله غصه و او نور مت الله غصه شو مخکې نه الله ولې غصه و د تورات خلاف یې کړی و او د موسی علیه السلام مخالفت یې کړی و او بیا ورته الله نور هم غصه شو ځکه د قرآن کریم او د آخري پیغمبر مخالفت یې وکړو ولیل کافری نو خاص کافران لرا عذاب و مهین عذاب دے اس پکو ان کے و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل اللہ پدیات کی دویم زجر دے او دا دویم زجر دے پا طریقہ دا مناظری والی پدی کے دی یو دعوی ذکر کئی دعوی سرا چھ نومنوا بما انزل علینا مخفل کتابون منو دا دعوی دی یہودو کولا نو دی بانی اللہ رد کئی پا دری طریقو بانی اول دا چی وول حقو دا تورات دیوی چی مخبل کتاب تورات منو دا نور نمنو نو اللہ یو هول حقو دا قرآن کریم هم حق دے نو ارکل چی حق دے بے ول انکار کوئی دویم مصدقن لما معهم قرآن کریم دا تورات تصدیق کئی نو کتاسو دا مصدق نمنی نو بے خطا اس تورات ہم نمبر ہے تورات انکار ہم دینا لازمی گی او دریم رد دغل اچھ فلمت اقتلون انبیاء اللہ من قبلو کتا سے مخکنی کتاب بنا من لے نو بے من بیا علیہ السلام ولی شیدان کول نو ددی او دعوی ذکر کئی چنو منو بما انزلا علینا من تورات منو او پاغیرت پسو دریقو شو پدری طریقو یو طریقہ وال حقو چی دا قرآن حق دینو چی حق دے ولی نمان لے دویم مصدقن قرآن دا تورات تصدیق کئی نو چی تاسی قرآن نمانی بیوخ تاسی توراتم نمانی او درین پر ما تقتلو لانبیاء اللہ کچاری تاسی تورات منلی نو بیم انبیاء علیہ السلام ولی شیدان کول تاس خودیر انبیاء علیہ السلام شیدان کری بعضی رواتو کلی دریس و انبیاء علیہ السلام پیور شیدان کلا نو کتاس تورات منلی نو بیم انبیاء علیہ السلام ولی قتل کول او دویم پا دیاد کی رد دی پا آچا چا قتل دا نبیاء و نمانی مخیرام صلاتی رشوه قتل د انبیاء او د قران کریم د ډیرو آیتونو ثابتېږي. بعض خلک دین انکار کوي، خو انکار صحیح نه دی، ځکه ګڼ آیتونو دا ثابتېږي. دې نه ثابتېږي په لمه تقتلون انبیاء الله، بل تقتلون مضارع ذکر کړل. یعنی وو نقطه مخکې تیره شوه، مضارع ولې ذکر کوي؟ دې کې دې عادت ته اشاره ده چې د انبیاء علیهم السلام وجل دې عادت ګرځېدلی و، او دارنګه د نبی اخر زمان د وجود لپاره هم منسوبې جوړې کړې وي. لکه د نبی علیه الصلاة والسلام د وجود لپاره منسوبې جوړې کړې وي، هغه ته زهر ورکړي او جادوې پې کړی و. د نبی علیه السلام د وجود لپاره چې مشوره کړې وه چې دیوان عبدو باندې جرندې پله وغورځو او د دې ځای کې څه به شي ختم به شي. نو دا تقتلون مضارع چې ذکر کوي، دی کې دغه نقطې ته اشاره ده. او بل دا یا دلیل دی په دې باندې چې څوک په یو ګناه راضي شي، نو دا داسې لکه ده چې دا ګناه په خپله کړي. ځکه دلته پلمه تقتلون نو خطاب چا ته دی؟ موجوده یهودو ته دی، او دا کار خو موجوده یهودو نه و کړی، دا خو دوی پلرونه او نیکونه کړی و. خو دوی دا پلرونه او نیکونه دې کار راضي و، نو ځکه دوی ته نسبت وشو. نو چې کله یو څوک ګناه وکړي او بل پرې راضي او پرې خوشحاله وي، یو ځای کې قتل مثلا وشي، بلو چېرې ښه کار یې وکړو چې مړی کړو، نو دا څوک چې دا خبره وکړي نو دام په ګناه کې شریک شو، په وینه تویدو کې څه شو شریک شو. ځکه دې موجوده و انبیا نه و شیدان کړي، خو دی د دې پلرونو نیکونو په دې عمل باندې راضي و، نو ځکه دی ته نسبت وشو پلمه تقتلون انبیا الله. بل آیات کې دې ته اشاره ده چې ګورئ، حق چې د هر چا صحیح قبلول غواړي، دا هر چا حق خبره حق خبره کوي، منل پکار دي. لکه یهودو صفات دا چې هغوی خپل تورات منو، تورات شریف منو خو دا نور کتابونه نه منو، یا خپل پیغمبر منو خو دا نور انبیا نه منو. الله تعالی ورته وچ نه، د هر چا سچ حق خبره ای، که هغه تورات ای که قرآن ای که بل کتاب ای، یا دارنګه ستاسو خپل پیغمبر دی او که بل پیغمبر دی، خو چې حق خبره کوي نه هغه منل پکار دي. ځکه اول حقو او مصدقا لما معهم، نو دې ته اشاره کوي چې حق چې د هر چا سي یو سړی حق خبره وکړي نه قبلول پکار یو منل یې پکار دي. او بیا دې ځای کې یو سوال پیدا کېږي، خدای جواب ته مخکې مونږ اشاره وکړه چې ګوره دلته خطاب موجوده ته وکړو، فلما تقتلون انبیاء الله، وجه دا وه چې دا دوی په دې قتل راضي و اګر چې دا کار دی نه وکړی. او فلمه تقتلون انبیاء الله کې دا ما استفهامیه دی، خو لام جره پیدا اخیر شوی دی، نو دې وایي د ما استفهامیه نه غالب حذف شوی دی. کله کله داسې کېږي چې د ما استفهامیه باندې حرف جر داخل شي، نو بیا د ما استفهامیه غالب غورځېږي او حرف جر او ما استفهامیه په منظره د یوې کلمې باندې وګرځي. نو لمه پاتې کېږي لما دی، ما استفهامیه دی. او داسې مثالونه بیا عربۍ کې ډېر راځي، علامه، حتامه، یا عمه یتساءل، مثلا څه دی؟ عمه دی، ما استفهامیه دی، خو عن پې داخل شو نه هغه الف وغورځېده. یا مما خطیاتهم، نو مما الف دی خو د من حرف جر ده، وایي نه الف غورځېږي. نو اذا قیل لهم، کله چې وویلی شي دی وته آمنوا ایمان راوړئ، بما پاک کتاب انزلنا و شلنا را لېږلی، قالو وی دی نومنو مونږ ایمان راوړو پاک کتاب چې را لېږلی شو دی مونږ ته، و یکفرون بما وراءه، او دوی کفر کوي پاک کتابونو سوا د دې نه دي. ورا دا لفظ د ازدادونه دی، دا په معنا د مخکې سره هم راځي، درستو سره دواړو معنو سره راځي. د دې وینه بعضې علما فرا معنا کوي بما ورا او په اس باندې سوا د دې نه دي. ابو عبیده وی بما ورا او په اس چې وروسته د دې نه دي، په معنا د بعدو سره، خو دواړه معنې صحیح کېږي. وهو الحق، حال دار دا قرآن کریم حق دی، او مصدقا رښتینی کوونکی دی. لما دا کتابونو معهم چې دی سره دی، قل ته ورته وایه فلما تقتلون، ولې وجل تاسی انبیاء الله پیغمبران د الله په من قبل و مخکې، ان کنتم مؤمنین، که چرته یې وایي تاسی مؤمنان. ولقد جاءکم موسی بالبینات، د دین وروسته شپږم خطاب دی، او دا تتمه ما سبق دی کی ذکر کئی او د مخ کی خطابات و خلاصه لب کی او د دوا قباحتون عادت اب دی کی نو داش پگم خطاب دی پا دے خطاب کی نمخ کی خطابات و خلاصہ او دو دو قباحتونو اعادہ ذکر کئی دو قباحتونو چی مخ کی بیان شو بے دوبارہ ذکر کئی چی اغسو اتخاذ العجل الہن چی دس عبارت ام کلو ثم اتخاذ من العجل دے دے کی ذکر کئی او دویم قباحت سو اعراض عن کتاب اللہ ناغم دلتا ذکر کئی ویدہ خدرا میثاقکم نو دا دو قباحتونو مخ کی ذکر شویو او دلته به دوباره به ذکر کلا زکه دا دوړه غټ قباحتونه پدای کی نو دای به مقرر کلا او دا دیس قباحتونه دي چې یو بس لازم او ملزوم دي زکه یو سره شرک کای نو د دې سره لازم دار چې دا د کتاب الله نه یاراس کای یا یو سره د کتاب الله نه یاراس کای نو دې سره لازم دار چې په کوبر کې اخته کی نو دا دو قباحتونه غټ مو دی یو بس لازم ملزوم وو نو په دې وجه باندې ندی دو قباحتونو اعادی وکلا او دا دیش پاگم خطاب تا تیمہ کئی پا مباحلے باری آخر کی بے مباحلہ ذکر کئی قو ان کانت لکم الدار الاخرہ نو تا تیمہ ردی خطاب کئی پا مباحلے باری بے دا واقع مخیم ذکر شو دلتے بے ذکر کئی خو مخی بطول نعمت وا او دلتے بطول زجر ذکر کئی وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ او دا یو سلورم رات پا دی بانی جوڑے گی مخ کے دی دعوی ذکر شوا چه نو منو بما انزل علینا فاغی دری ردون مخ خیات کی وشو دا پی سلورم رات تا اشارہ کئی چه اللہ وی تاسی دی خپل دعوی کی دروغ جنی وی ولی که تاسو تورات منلے نو تاسو ولی دی سخی عبادت کولے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ تَاقِسَنَا غَلَيْو تَاوْسْتَا موسیٰ علیہ السلام بیر بیناتی پخکارہ دلیل نبانی یا پخکارہ حکم نبانی او ثم اتخاصم العلہ بیونی تاثیل رب خدای توب سرا الہن دویم مفول حضب شوئے لئے قرآن کریم کی چکم جائے کہ لارنق پر رازین دویم مفول بحضی پی ثم اتخاصم العلہ الہن او من بعدی رسلت لود موسیٰ علیہ السلام نتور غارتا من بعدی ہی کلی تا اشارہ وا چ گورې د موسی علیہ السلام په مخ کې د جرأت د کوفر او شرک نشو کولای خو چې موسی علیہ السلام نو نو دا غایب کېدل یو غنیمت وګاڼه او په وخت کې د اسلام عبادت شروع کړ د موسی علیہ السلام هیبت ډیر زیات وو بنی اسرائیل به داغه ډیر مرعوب وو ځکه الله یو جلالی پیغمبر پیدا کړی و نو بنی اسرائیل داغه ډیر لیدل نو دا په مخ کې دا جرأت نشو کولای چې د شرک وکړي او د اسلام عبادت وکړي و چې کله موسی علیہ السلام تور غار ته لاړې نو دې دا غد غایب کې دونه یو استفاده وکړه دا وخت غنیمت وګاړه نو ثم تخصم الا تا شنو سن لا په خدای توبانی وانتم ظالمون وانتم ظالمون کې ته اشاره کوي چې ګوري تاسو دا د ښه عبادت چې کوم په جهل سنو کړی چې ناپوی وي ناپوی نه وي خپو دی خدا کان مله کو ظالمان وي یعنی ایسا عزر ساسی نلو شرع عزر دلنو سلی یو گناہ کئی یعنی دو گناہ کل دسی چی اغا سلی پا جہر سلوی کی او کل زدن و عنادن کئی نو دی دا گناہ پا جہر نو بینا بلکہ دا زدن و عنادن دا گناہ کولا نو من بعدی رسلت لول موسیٰ علیہ السلام نتور غرطا و انتم ظالمون و تاسی ظلم کون کی وی وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ دَائِرَ دَيْم قَبَاح ذِكْر کَي دَيْم قَبَاح سو اعراض عن کتاب الله د الله د کتاب نم مخواړه تورات نه تورات شریف بارہ کې نه الله کله کې وعده خست وی او الله ساسی د پاس نه غر پورته کلو چې دا اومنه په دې عمل وکي خو به تاسو په تورات باندې عمل ونکو دَيْم آیات کې سبب د اعراض ذکر کَي چه ده تورات نمی اعراض ولی وکو ده وجه سوا نو وجه رسی ذکر کئی و اشربو پی قلوبهم العجلہ بکفرهم یعنی ده سبب چی وغا محبت دسخیو دسخی محبت هم لونو تا کشویو نو ده پجم ده اللہ ده کتاب نا مخواڑاو او بل دیتا مشاره دا چی کرد یو شی محبت زلط کوشی ناغا سلی علون کون کی یعنی تاسو دیس خیل محبت پو جڑانداو کانا شوی او دا اللہ دی کتاب نمک واراو یو رواد کم دا سر دی حبو کشیع یعمی و یسیمو دیو شی سے مینکو اللہ سلی علون کون کی نو داغی سبب بیانی درین پدے کی رد دے پدے خبر بانی چې دې دعوه کول چې موږ خپل کتاب منو الله وکړ تاسو خپل کتاب منلې نو غرد باندې ولی پورته شوو دا غرد پورته شوې په دې وجه چې تاسو خپل کتاب نه مانه نو دا پنځم را شو دې په دعوه باندې دعوه شو چې نو منو به ما انزله موږ خپل کتاب منو الله وکړ تاسو خپل کتاب منلې نو به دې باندې غرد ولی پورته کړه نو پنځم را ته شو په دې باندې سنورم خبره پایات کې دارا چې دې باندې ویل زمیرت کوي چې دا خو تاسو خپل ایمان دی چې هغه تاسو سره د سړي عبادت امر کوي تاسو دعوه کوئ د ایمان نؤمنو بما انزل دعوه د ایمان وکړه نو الله وی دا خو ډیر عجیب ایمان دی او دا خپل ایمان دی چې هغه تاسو دا امر کوي چې د سړي عبادت وکړه نو خلاصه دا ده که تاسو کې ایمان وي نو تاسو د سړي عبادت نه کولې بل پایات کے دے خبر تو اشارہ دا چد اللہ حکم چی قبل ندا بخف قوت بان قبل حضوم آتے نا کم بے قوت شریعت دے یا شرع نظام دے دا اللہ بل حکم دے نا بف قوت بان قبل اللہ کو حکم بارہ کے بس نہ کہ سستی بن کے نہ رسی و کہ نہ کہ بلکہ اللہ حکم بف قوت و طاقت سر قبل حضوم آتے نا کم بے قوت ان کے دے تو اشارہ دا بل د بل اسرائیل و سرکشی تم اشاره ده چې دی سیول سمعنا و عصوینا او وقتی خبر اومنله خو عملا بیسه وکله نفرمانی وکله او وقتی اقرار وکړو چې من خبر منو و چې وخت تیر شو او غرد دی نه لرې شو نو بیسه وکله نفرمانی وکله نو دی او سرکشی تم اشاره ده بل پایات کې دی تم اشاره ده چې ګوري حقيقي ایمان چې سړی کې نو حقيقي ایمان سره ګناهونو ته نه پرېږي قل بئس ما یامرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین کې اشاره شي کله سړی کې حقيقي ایمان ني نو حقيقي ایمان سره ګناهونو ته نه پرېږي سړی کې یو مهار به پروت یو کله کې پروت هغه به ګناهونو باندې جرأت نه کوي ګناهونو باندې هغه سره جرأت کوي چې د ایمان کې کمزوري به راشي بل دې ته اشاره ده چې ګوري د شر د کارونو نسبت الله ته نه دی په کار د کدل ته یو اوشریبو فی قلوبهم العجله دا اوشریبو صیغه مشهور ذکر کړه د معلومې صیغه نه ذکر کړه دا ولی د مشهور صیغه کې ته اشاره ده چې دا چون کې د شر او د نقصان کارو نو الله براه راست ځان ته نسبت ونه کو بلکې دا خبره صیغه د مشهور څخه ذکر کړه مخکې دا قاعده تیر شو نبی علیہ السلام وی حدیث کې راځي والشر ليس الیک شر تا ته نه منسوب کیږي نو ګوره یو د شر پیدا کول دي او یو د شری بنده د نقصان پر بنده کی پر مخلوق کی پر مفعول کی حکم چې شر دی نو د شر پیدا کولو کې څه نشته نقصان نشته الله خالق د خیر او شر دواړو دی اگر چې ادب دار چې نسبت د خیر الله ته وکړو د شر نسبت الله ته مکو دا ادب تقاضا ده لکه دلته وشي وسیغه مشهور ذکر له صراحتن نسبت الله تعالی ته ونکو نو بہرحال دیات کی غابل قباحت دی ذکر کئی چوہ دخلنا اللہ کرش منگ واقس میثاقکم کلکا وعد استاسنا ورفعنا منگ پور دو پاقکم تورا دا پاس استاسنا تور غر خضوونی سیما آتینا کم اوہ چو منگ درکو تاستا یا منگ درکل تاستا بی قوتین پا کوشش بانی قوتین پا کوشش بانی یعنی پا دی بانی عمل وکئی اور دی پا عمل کی خو کوشش و محنت وکئی واسمعو او واوری سمع دا قبولیت دیتا وی واسمع واوری یعنی دا اومنی نو قالو اللہ سمعنا من واورد و عصفینا سمعنا پا وقت کی وا او عصفینا او وقت چی دین غر لرشو او وقت کی وا چی سمعنا من واورد ان دا خبر منو خوچی غر لرشو نویا چی و عصفینا و اوشی بوس کلشو فی قلوبهم العجلہ پوجون دی کې محبت د شخي به کوبر يم بس د کوفر د دی باندې قلوا به سما ډېر بد دی واشه یا مرکم شو کوم کوي تاسو به په ایمان ایمان کوم ما ستاسي ان کنتم مؤمنین کچته یو تاسو مؤمنان قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس پدایات کی دعوت د مباهله یهود تا او تتمر دی مخ کی خطاب کئی پا مباهله سرا لکه ار خطاب داغی تتمه وشوا لکه اول خطاب داغی تتمه و پا داغ بانی ترغیب بانی دا بعد خطابات تتمه پا تخویباتو بانی وشوا پا زواجرو بانی وشوا و زدیش پاگم خطاب تتمه کئی پا مباهله بانی او دا دعوت دا مباهله قرآن کی دری زیرا جی یو دا یاد دی دریم سورۃ عمران یو شپیته کې دغه رنګي دعوت د مباهله لري. دریم په سورۃ جمعه شپږم کې دعوت د مباهله لري. نو دا دعوت د مباهله قرآن کې درې ځای راغلي او په دې کې رات کوي په یهودو باندې. د یهودو دا دعوه وه چې لا یدخل الجنه الا من کان هودا او نسوارا او مخکې تیر شو چې لن تمسن النار الا اياما معدوده. دارنگ دئی دعو نحن و ابناء الله و احباؤه یعنی یہود و بدا دعوی کولی چھ من خالص جنتیانیو او من دا اللہ زامن و دوستانیو غٹ غٹ دعوی کولی نو پاغیبان اللہ تعالی رد کئی کستاسو خالص جنتیانیوی نو پتمن نو الموتا ارزو دا مرگو کئی یعنی مباہلہ باوک نو دا رد کئی پا دعوی دی یہود و بانی چه ده یهود دعوی سوی نحن و ابناء الله و احبا و دا دعوی و دا نگی دا دعوی و چه لا یدخل الجنت الا من کان هودا و نسوارا او دا دعوی چه لن تمس النار الا ایام معدودا نو پا دغ دعوی بانی رد کئی پل آیات کئی درین آیات کلی تا اشاره دا چه گولی و سرد مرگ تمنا کئی دا جنت دا شوق دا وجنا یا دا اللہ دا ملاقات دا وجنا یا سرد دا شوق کئی چه زم مر شم یا زم شهید شم پدی خاطر چی جنت تورسیگم دا اللہ سے ملاقات وشی نو دا کار ناجائز نہ دے بلکہ دا جائز کار دے او صحیح کار دے ذکر اللہ تعالیٰ سوئی پا تمنا الموت ان کنتم صادقین آ وقت تمنا و ارزو دا مرگ جائز نہ رہا چی کل سری بانی دنیا پریشانی رش سلے پریشان ای مصیبتوں نئی او دے زن مر غواڑی مر سوال کئی نو دا صحیح نہ رہا او کہ سلے مر سوال پا دے وجہ کی چ جنت تورسیگم یا اللہ سے ملاقات وشی نو پدی طریقہ بان سوال کول دا جائز دی. سلورم پدیات کی دیتا اشارہ دا چکل سلے نیک او دیندار این اغا مرگ او شہادت شو کئی لکا اللہ تعالی دیتا وی چی فتمنا الموت ان کنتم صادقین نو دا صدق دلیل دار دی اخلاص او دا صدق دلیل دار چی سلے با دا مرگ او شہادت امینہ بے پڑکی پرتائی. بل دیتا اشارہ دا چی مباہلہ کول جائز دی یو دیو چا دیو سری سے اختلاف راشی یا یو مقابلہ یو مسئلہ کی مخالفت یو مسئلہ کی او شرع پر دلائل بانی پویا کی مداغی نروس تاغیت دعوت دا مباہلی امر کولیشی خلاصہ دار چی دینی مسائلو کی سر مباہل ام کولیشی او بید آیت لگولی مشکل لے آیات کی دو توجیحات دی یوا توجیح دارا چی پا تمن الموتا ارزو وکی دا مرک تاسو رشتینوی پا دعوت جنت کی نو دا زان دا پار مرگو غاڑی زکا مرگ ذریعہ دا جنت دا سلی جنت تا کل رسی گی چی کل مر شی نو پا تمن الموتا مقصد داری که تاسو رشتینوی پا دعوت جنت کی نو زان لمرگو غاڑی زکا مرگ ذریعہ دا جنت او یو سلی چی قینی پی دی مطمئنی چی جنت تزم ناگا دا مر شوقم کئی دوی ما توجیه دست کئی چی دا مباحله دا یا دی مقصد داره چی مباحله باو کو یعنی خیره باو کو چی سوک دروغ جنی یا سوک پنا حقی چی غلا حلاکی دوی ما توجیه داره چی دینا مراد مباحله دا دوی ما توجیه غوره دا اول توجیه امام رازی را امون لا تفسیر کبیر کی غوره کلی او دا دویمه توجیه ابن جریر او ابن کثیر غوره کړي بلکه ابن کثیر او ابن تیمیه ابن قیم رحم الله پاک شاره دونم کړي چغه دا اوله توجیه کوي نو خه توجیه پات کې سن دا دوی مره پتمن الموت ان کن صادقین مقصد داري چې کم یو دروژنی نو دا غیره پاره به مر سوال وک مر به وګړو د الله نه یعنی لنډه دار چې مباهله به وکو او دا توجیه ابن جری د با سلف ام نقل کړی دا نو یاد کړه دا توجیهات دی اوله توجیه ما می راجی رحم الله غره کړی او دا دویم مسئله ابن کثیر رحمه الله حافظ ابن قیم اغی متعین کړی شاید کړه دویم توجیه دا صحیح توجیه ده نو قول تورتو این کانت کو چاہتی لکم الدار الاخرت وستاد پارا کورستان مراسی جنت او خالشتا من دون الناس الناس نمراد طول خلق دی چغد یهود پا عقیدہ بانی نی این تاسویو چی جنت صرف یهودیانو پارا دی دی یهودیان نعلاو نور سو جنت تنشت للی نو پتمن نو الموتا ان کنتم صادقین بے ارزو د مرگ وکی یعنی مقصد دار مباہلہ بہو کو تاسو بلی خبر ہے کہ پہاق یہ وی نو مباہلہ بہو کو او گو رئی روایتو کی دار رئی چی یہود نبی علیہ السلام سے مباہلی تا نو تیر شوی ولی کچھر تا دی تیر شوی نو روایتو کی راجی چی دی ببدش حالت کی واپس شوی چی لا جیدون اہلا ولا مالا دی اہلا و مال بانوی خو یہود پو یدل نو اوی په دی وجبانی د نبی علیہ السلام سره مباهله نه وکړي مباهله ته نو تیار شوی او د آیات نه دا مسلم معلومه شوه چې نیکان خلق د مرګ او د شهادت شوق کوي لکه د مرګ او شهادت شوق عثمان نه هو کلو علی او عمر رضی الله عنه حذیفه رضی الله عنه د نور ډیر صحابه کرامو نه دا نقل دی عبد الله بن رواحه رضی الله عنه هغه د مرګ سره شوق کلو کله چې غزوه موته وه ناغه کې هغې ویل یا حبذ الجنت واقترابها طیبة وبارد شرابها ناغه دا تمنا کوله چې الله ما ته شهادت نصیب کړي او ما الله جنت ته ورسوي. دارنګې عمار بن یاسر رضی الله عنه هغه ویلي و غدا نلقي لحبه محمدا وشهبه سبا موږ د خپلو دوستانو سره میلاویږو دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و داغی دا صحابہ کرام سبا سبا ملاوی گو دا دعوش شوقو دا غنی دا حضیفر زنہو بارک رای چاپا دا مرگ دیر شوقاو چکل اوپاد کی دا زنکرانی شروع شو ناغو الحبیب جا علا پاقتین زما دوست ہے چی دا لوگی بحالت کی ما ترالی مرگ یاداو نگور دا مرگ شوق حضیفر زنہو عام کرے رای دا غنی علی زنہو آغا دا مرگ شوقاو او بداول چې زړه دې خبرې پروا نه ساتم چې مرګ په ما را پری وزي یا زه په مرګ ور پری وزم. کله چې جنگ سیفین په پاکی سم معمولی غونی جامعه اغوستی و نو حسن رضی الله عنه ته و چې جنگ کې داسې لباس نه اغوندي کوم چې تا اغوستی نو ته یا بنی لا یبالی ابوک علی الموت سقط علیه سقط الموت و استا پلا د دې خبرې پروا نه ساتي چې دې په مرګ ور پری وځي مرګ په باندې را پری وځي یعنی مقصد دار دی د مرګ شوق یو او د مرګ نه نه یری دا په دې وجه ما بلی غونې لباس یې کله په جنگ سیپین کې دا نه د عثمان نو واقع کې راځي چې عثمان نو کله شهید کېده نه دا په وخت کې زر غلامان هغې تورې ایستلې وې عثمان رضی الله عنه ته وویل چې چا توره کېښوده نه هغه به آزاد بی نو گور عثمان ہو صبر کو جنگ نہ کاو پدی وچ اللہ رات شہادت نصیب کی. دانگی سعید بن جبیر انہو رحمہ اللہ بارک رازی چہ حجاج دا غد گرفتار ول او بیر وجل کو شیکاو نو دا حجاج نسو ترم نہ چکم خلق مقرر شو غیو تا مشورہ ورکلا چہ گور من دا نہ غول چھ من طاقت ال کو او خپل میں سکم دا ول چھ من دا مناسب نہ دی چھ من دا یو نیک او دیندار سره دا من قتل کو. نو دته وای چې خداره چې ته وتخی یو زیات لاړ شي ځکه حجاج سره وجلو کوشش کوي موږ یې مقرر کړی وساده وجلو لپاره. نو سعید بن جبیر رحمه الله او ته وای چې لا والله انی سالت ربی الشهاده وقد رزقنیها والله لا بعد زماري په الله قسمی نو خد الله نه شهادت ډیر سوال نه کړی والله ما شهادت نصیب کړي نو زماري په الله قسمی چې زه خپل ځان نه پرېدم. نو سعید بن جبیر رحمه الله اغا علاقہ و غازیہ نہ پری خود پر دی خاطر چلنا مات شہادت نصیب کی. دارنگ نبی علیہ السلام دی تمنا بار بار کلی و د ہود شہیدان مبارکی د بیر معونت شہیدان مبارکی نبی علیہ السلام دا خبر کلی و چې زما دا ارمان دی چې زم دا شہیدان سچری دپن شوی وي. دانی خالد رجل انہو بارک رازی چیغا کلو پاد کی دون آپ پریشان او جڑلی دی خبر باری چی ما دیر جنگو نکلی دی او زوز پا خپل مرگ مرم او شادت پا مرگ باری نمرم. نو سمر نیکان خلق چی تیر شوی دای واقعاتو کی داسی واقعات دیر رازی چیغی دا مرگ او شادت تمنا کری ارزوی کری تو چی اصلی دین داری یقینی نیکامل ای نہ خام خاد مرگ اور شادت شوقی پدی خاطر چیز مد اللہ سے ملاقات ہوشی اللہ دیدار میں نصیب شی جنتون میں نصیب شی نایات کے بندہ تھا ام اشارہ رہ او دے تم اشارہ سے گورئی سلیم و بحلہ قول شی نبی علیہ السلام یہو تو دعوت نم و بحلی ورکل و نسوارا تے ورکل فوائنو تیار شی یہو و نسوارا مبحل تن تیار دل کا پوری دل کہ منگ دی پیغمبر سے مبحلہ کن منگ تباہ کیے گو. البته مشرکین د نبی علیہ السلام سره مباهله کړي و د مکی مشرکین ابو جهل چې هغه مباهله کړي و ځکه هغه نه پوهیو جاهلان هغه نه پوهیدل هغه دې نه پوهیدل که موږ مباهله وکړو موږ یقیني تباه کیږو او هلاک کیږو. نبی مباهله کړي و خو یهود او نصارا د نبی علیہ السلام سره مباهله نه وکړي ځکه دا هغه د یقین کو موږ مباهله وکړو نو موږ چیرې هلاک کیږو. دا نه د نبی علیہ السلام نه علاوه بیر مثال نه د مباهله راځي چې علما او مباهله کړي دي. بعضې خلک وایي مباهله صرف د اصولي مسایلو کې ده، اصولي نه که فروعي مسایل وي. نو فروعي مسایلو کې هم د سلف صالحینو ډېر واقعات نقل دي چې فروعي مسایلو کې هم هغې مباهله کړي دي. عبدالله بن عباس انهو به ویل چې څوک غواړي زه دې مباهلې ته تیار یم چې د وینځې سره زهار کول دا نشته. زهار به دا اصلي خصه شته خو د وینځې سره نشته او په دې باندې زه مباهلې ته تیار یم. دا ننګ عکرمه رضی الله عنه هغه به ویل چې زه په دې باندې مباهله کوم چې دا آیت د نبی علیه السلام د بیبیانو مبارکې دی چې ومن یقنت منکن لله ورسول و تعمل صالحا. دا آیتونه د نبی علیه السلام د بیبیانو مبارکې دي. دا ننګ علامه ابن قیم رحمه الله د معطله وته د مباهلې دعوت ورکړی و وی چې د حجر اسود او د مقام ابراهیم مابین کې به سرتور سن الله ته ودرېږو. الله نه به دعاګانې وکړو، سوال نه به وکړو، څوک په ناحق یې چې هغه الله تباه کړي. دغرنګې نور ډېر واقعات راغلي دي. حافظ ابن حجر رحمه الله هغه د ابن عربي د متقیدینو سره مباهله کړې وه. ځکه د حافظ ابن حجر رحمه الله رایې دا وه چې ابن عربي ګمراه سړی تیر شوی او د هغه یو معتقدو ناوی دا صحیح سره تیر شوی. په دې خبره باندې د حافظ ابن حجر او د هغه سری مابین کې مباهله وشوه او هغه سری چې کوم هغه یو سور دی پس به مړ ام و. نو اکثر داسې هم شوي دي چې کوم چا مباهلې کړي دي د مباهلو نه وروسته چې کوم په ناحق یې هغه به نم دي پاتې شوي. څوک داسې چې د په ورځ هم بعضې خلک وجلی شوی دی مړه دي، څوک په میاشت کې، څوک په کال خوا وشا کې، داسې لږه زمانه پې تېره شوي. دا واقعات ډېر دي. دې باندې عالم کتاب لیکلی المباهلة فی الاسلام په نوم باندې، په هغه کې دا واقعات بیا راجمع کړي، خو واقعات لږ ډېر دي. نو بهرحال په آیات کې دې ته اشاره ده چې کله یو سړی په یو مسله بحث مباحثه وکړي او دلایل پیش کړي نو په هغې باندې مباهله هم کولی شي. نو قول تور تو این کانت کرتی لکم الدار الاخرت و استاد پار کورستانه کورستانه نمرا جنت دی این در لای پنی در لای بانی خالص و تنیوازی من دونی ناسی ما سواد نور خلقونا فتمنه و الموت نوارزو و قید مرک این کندوم سوادقین که چلی و اتاش رشتنی ولی تمنه و ابدا بما قدم تایدیم والله علیمون بی سوالیمین. پدیاد که در دی خبر بیان دی چه دی مباهلی تن تیریگی او دی مرگ نه غواړي. ولی نه غواړي؟ ځکه بما قدمت ایدیهم خپل گناهونه او تمخه ته ودرېږي. نه خپل گناهونه په جماندې مباهله ته نه تیارېږي. او بل په دې کې د نبی علیه السلام یو معجزه تام اشاره ده، ځکه په دې کې پیشنګوئی شوې ده چې کتابي سلیم د مرگ تمنا نه کوي نو یقینی خبر ده چې دی د مرگ تمنا نه کوله په دې وجه باندې مباهله تم نه تیارېدل بل په دې کې زجر او دمکیم ده دی ته چې والله علیم بالظالمین کې زجر او دمکیم ده او بل دا علت هم دی دی ولی تمنه ابدا د پاره چې الله وایي دی مرگ نه غواړي ولې نه غواړي ځکه والله علیم بالظالمین اللہ پوئے دے پا دے ظالمانو بانی دے حال اللہ تا معلوم دے اللہ ذکر ہوئی چھ دے مرگ نگواری دے مباہلے تا نتیاری گی وَلَيَّ تَمَنَّهُ أَبَدًا دَعَيَدْ دَلْ تَمْرَاجِ او سورت جمعہ کے مراجی خوالتاوی وَلَيَّ تَمَنَّهُ أَبَدًا آلتا لا راجی او دلتا لن ذکر کئی وجہ دارا چھ دلتا دیر غٹ دعوے وکلا دلتے دا دعوی وکلا چھ منگا خالصیو جنتیانیو نو پا دی بانی رت پا لک الفاظ سوکلیش دکا لن کی تاکید دیر دی دلانا اوالتے دعوتون اغٹا نو آلتے وچھ منگا اولیاء اللہیو نو آلتا رت پا لا سروشو آلتا پا رت کی دومر تاکید ندیش شوی دکا دعوی دیر اغٹا نو او دلتے دعوی دیر اغٹا دنو پا دی وجہ بانی پا رت کی تاکید دوش او لن لپا زیراو دکا لن کی تاکید دیر دی دلانا مرگ ابدن ہمیشہ بما قدم کری دی واللہ اللہ مرگ نگواڑی ولی نگواڑی ځکه دې د دنیا په ژوند باندې ډیر زیات حارسان دي نو په دې وجه مرګ هم نه غواړي مباهله هم نه غواړي دویم د دې د هرس مزید بیان کوي چې یود اهدهم لو یعمر الف سنه ان دې دا غواړي چې زموږ زر کال عمر وي خو دې ته اشاره کوي چې وګدواله د عمر دا انسان ته پیدا نه ورکوي او په دې سره د جهنم نه خلاصيږي وما هو بمزحزحه من العذاب ان یعمر نو کو دیل دیر عمر وکلی شنو اللہ پر دیر والی دیر عمر دیر جہنم نا نخلاصی گی دیر وجہ نا عمر دیر یو کلن دی خو اہم شید اللہ تعالیٰ و در رسول اطاعت کول لی کہ یو سلید اللہ و در رسول پر اطاعت کی وقت رئی نو کو عمر دیر یو کمی خدا انسان کامیاب دی او جی سلید اللہ و در رسول اطاعت نکی نو عمر دیر یو کمی نو دا ناکام دی سنورم پدے کی اس بے زجر و دمکی دا چھے واللہ بسیر بما یعملون مخ کی واللہ علیم بالظالمین کی زجر و دمکی وا او دلتا واللہ بسیر بما یعملون کی زجر و دمکی دا او بل دیکھ اللہ تعالیٰ صفتم ذکر کو چھے اللہ تعالیٰ بسیر دے لیدون کے ذات دے ان اللہ تعالیٰ لیدل کئی دا غنی یو شے نپٹی گی اگر یو شیر کی رازی وہو البسیر یرا دبی و نملت سودائی تحت سوخر و سوانی و یرا مجری القوت فی عزائیها و یرا عروق بیازیها بعیانی اللہ اگر ذات دے چکل پا تور شپکی تور میں گیر واری نو اللہ پاکی ینی او دارنگی دا غیب پان دامونو کی چلی خوراک چلی گی دام اللہ تعالی ینی یا دارنگی انسان سرگی علی رالی دام اللہ تعالی ینی نو بشویر دا مانا چھے اللہ تعالیٰ سرے لیدون کے دے ہر شئی نی کاغا غٹی اکوڑو کے نو بشویر دا اللہ صفاتو کے یو صفات رازی بل پایات کی دیتا مشارہ دا چھے گو رہی دا خلق مختلف درجی دی دیر خلق دنیا جون غواری خود بازی داہر سے دیری دکا احرس و الناس غر اسم تبزیل راوڑا دې صغیر اسم تبجیل کې ته اشاره ده چې د ځنې خلکو دا هرس ډېر زیات دي په دې هرس کې سری درجې دي او مرتبې دي ولا تجدن مخامخاته بینځې دی لرا احرس الناس ډېر حریصان د خلکو نه علا حیا په ژوند د دنیا باندې ومن الذين ودا قسم اشركوا الشرك كره له مشرکان ام دې دنیا په ژوند ډیر عاشقانی ځکه مشرکین هغه خودوم د اخرت قائل نه دي او د اخرت نه خبر نه دي او د اخرت قائل دي د اخرت نه خبر دي یو د وعد خو یو د دینه لو یعمر ارمان چې عمر ورکړي شي الف سنه تنذر کلو ما هو او نه دی دا چې لګونی مشکل نه دی کې او ترکیب داره چې هو زمیر شان دی و ما هو او شان داره چې نه دی دا خلاصون کې دل د اعظم نه ای عمر دا ای عمر مبتدا مؤخر شو هو زمیر شان او به مزاحیه دا خبر مقدم دی با سعید ده او ای عمر دا مبتدا مؤخر ده نو ترکیب دې جوړیږي وهو شان دا دی مل عمرو ندی عمر خلاصون کې اندنه د عظامنا نو هو زمیر شان او دا ای عمر مبتدا مؤخر ده او دا به مزاحیه دا سره خبر مقدم دی معنی دا ده چې وهو شان دا دی مل عمرو ندی عمر خلاصون کې اندنه د عظامنا یو معنی ده سره دویم معنی دا ده چې دا معنی پیو هو مبتدا مبهم شي او دا ای عمر تفصیل د چاشی ری مبتدا مبهم شي نو معنا به داسې شي چې و ما هو او نه دی هغه شی خلاصوونکی دله د اعظام نه هغه شی څه دی ای عمر چې هغه عمر ده دی نو دویمه توجیه دا شوه چې معنا پیا هو مبتدا مبهمه ای عمر دا بیان د چا شو د دې مبتدا مبهم شو و ما هو نه دی هغه شی ای عمر چې هغه عمر ده دی خلاصون کې دله د اعظام نه دا دوه ترکیب شو ولا بشیر الله تعالی لیدون کې به ما کارون یعملون چې دی کوي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم لا شر لا غنى معك ولا كل مشكلات ختمك اللہ روحانی جسمانی مرض علم ختم کر اللہ در سنم قبول کر اللہ منگتا علم نافع علم بعمل نصیب کر اللہ علم نافع علم بعمل منگتول نصیب کر اللہ در نیک عمل صحیح توبی توفیق راک اللہ خاتمان پر ایمان و پر نیک عمل کر اللہ خاتمان پر ایمان و پر نیک عمل کر یا اللہ منگتول مقبول شہادتون نصیب کر یا اللہ سال از سالی دار منگتول نصیب کر یا اللہ دا کریمم نصیب کر چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم